رحمن الرحیم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 50 صفحہ نمبر 50 پہلی لائن پارا نمبر 2 رکوع نمبر 13 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 231 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے وَإِذَا وجب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دو اپنی عورتوں کو وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دو النِّسَاءَ عورتوں کو فَبَلَغْنَ پس وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو اپنی یعنی عدت پوری کرنے والی ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم روک لو ان کو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق او یا سرحوہن تم چھوڑ دو ان کو آزاد کر دو ان کو بمعروفین اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جائز اور حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک طلاق ہے ہاں جس وقت کے باہمی معاملہ رکھنا مشکل ہو جائے تو اس وقت یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے اور اس کے لیے بھی طریقہ کار بیان فرما دیا طریقہ کار یہ بیان فرما دیا کہ جب عورت جس وقت عورت جو ہے وہ ایام کے بعد غسل کر لے تو اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے دیجیے اور اس کے بعد وہ اپنی عدت پوری کرے گی اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر رجوع کیا جا سکتا ہے اور اگر عدت پوری ہو گئی رجوع نہ ہو سکا پھر بھی دونوں دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اس شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور دوسرے کسی اور سے بھی نکاح ہو سکتا ہے یہ ہے احسن طریقہ اور اگر ایسا نہ کریں پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کے ایام کے بعد ایک طلاق دے دیں پھر دوسری دفعہ کے ایام کے بعد دوسری طلاق دے دے، پھر تیسری دفعہ کے ایام کے بعد تیسری طلاق دے دے. تو جب دو طلاقیں دے چکا تو اس کے بعد رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، جب تیسری طلاق دے چکا تو ابھی عدت باقی ہے لیکن اس عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکتا. تیسری صورت یہ ہے کہ ایام کی حالت میں طلاق دے دے، یا یہ ہے کہ ایام سے وہ فارغ ہوئی تو میاں بیوی کا تعلق قائم کر کے طلاق دے دے، یا تیسری صورت یہ ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دے دے. یہ تینوں چیزیں ممنوع ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے، لیکن وقوع ہو جائے گا کہ اگر ایام میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر پاکیزگی کے بعد جو ہے تعلق قائم کر کے طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور تین طلاقیں اکٹھی دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہ تین کام جو ہیں یہ ممنوع ہیں، تو اس لیے اس کو طلاق کے بدعت کہتے ہیں کہ یہ ممنوع طریقے ہیں طلاق کے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ بات ہے کہ اگر طلاق دی ہے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو عدت کے درمیان رجوع ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اس سلسلے میں بھی چند ضابطے ہیں جو شریعت نے بیان فرمائے. ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ اس کے درمیان رجوع کرنا چاہے تو خیر خواہی کے ساتھ رجوع کرے، نیت صحیح ہونی چاہیے، پریشان کرنا مقصود نہ ہو کہ میں نے اس کو بلیک میل کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، تو میں کہنے کہ لہٰذا اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو پھر آسان طریقے سے رجوع کرو، اور اگر نہیں رجوع کرنا چاہتے، نہیں رکھنا چاہتے تو پھر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو. تو خواہ مخواہ پریشان کرنا اور معاملے کو الجھانا یہ بات مناسب نہیں. رجوع کے بارے میں ضابطہ کیا ہے؟ رجوع کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ رجوع کیا جائے گا کب، کہ ابھی عدت باقی ہے تو عدت کے اندر رجوع کیا جائے گا، اور کون سی عدت کے ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی تو اس میں رجوع کیا جائے گا. تین طلاق دی ہیں تو ابھی عدت باقی ہے تو رجوع نہیں ہو سکتا. اب جب رجعت ہوگی، اس کو رجعت کہتے ہیں، رجوع ہو گیا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے. سورۃ الطلاق کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ واشہدو ذوی عدل منکم، کہ اپنے میں سے دو معتبر آدمی گواہ بنا لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عورت کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ یہ بات کہہ دے کہ اس نے مجھ سے رجوع کیا ہی نہیں، اس نے مجھ سے عدت کے اندر رجوع کیا ہی نہیں. اب یہ ہے کہ اگر دو گواہ معتبر موجود ہوں گے تو شہادت دیں گے کہ جی ہمارے سامنے رجوع ہوا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عدت گزر گئی، اب عدت گزر گئی تو اب شوہر نے دعویٰ کیا میں نے تو رجوع کر لیا تھا، اور عورت کہتی ہے کہ رجوع نہیں کیا، یا دونوں آپس میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ دو گواہ اگر ہوں گے تو اس کا انسان نفس پرستی میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے وہ گواہی دیں گے کہ نہیں رجوع نہیں ہوا، یہ رجوع ہوا ہے تو وہ عدت کے بعد ہوا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ دو گواہ بنا لیے جائیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اگر دو گواہ نہ ہوں تو ویسے بھی اگر رجوع کر لے تو رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن دو گواہوں کا بنانا یہ زیادہ بہتر ہے. پھر سورۃ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں عدتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ عدتیں کیا ہیں، کہ ایک خاتون ہے اور وہ اس کو طلاق دے دی، طلاق دے دی جس کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی بھی ہو گئی ہے. رخصتی بھی ہو گئی ہے تو اس کے لیے جو عدت ہے وہ تین دفعہ کے ایام ہیں. خاتون ایسی ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں، اس کو طلاق دی بس، طلاق واقع ہو گئی، اسی وقت دوسری جگہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، اسی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ ہمیں اس کی عدت جو ہے وہ بچہ جننے تک ہے، کہ جب بچہ جنا جائے گا، بچہ پیدا ہوگا، چاہے اگلے دن پیدا ہو جائے چاہے آٹھ نو مہینے بعد پیدا ہو، تو لہٰذا اس کی عدت وہ ہوگی. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ عدت میں شمار ہوگی، جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ مختلف صورتیں جو پیش آنے والی ہیں ان کے بارے میں وضاحت فرما دی گئی. تو ہمیں کہ اگر رجوع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نیک نیتی ہونی چاہیے، اور یہ مقصد نہ ہو کہ میں نے اس کو پریشان کرنا ہے اور اس کو تنگ کرنا ہے، بلیک میل کرنا ہے، اور اگر اس کو رخصت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معروف کا لفظ استعمال فرمایا کہ اگر عدت پوری ہو گئی ہے اس کی اور اس کو نہیں رکھنا تو بھی آسان طریقے سے، اور اگر رکھنا ہے تو بھی آسان طریقے سے۔ پھر یہ کہ جس عورت کو طلاق دی ہے وہ عدت گزار رہی ہے اور اس عدت کے اخراجات اس کو دینا ضروری ہیں، رہائش بھی دے گا شوہر اور اس کے اخراجات بھی عدت کے دوران پورے کرے گا، چاہے وہ عدت ایسی عدت ہے کہ جو تین طلاق والی عدت ہے جو رجوع نہیں ہو سکتا، چاہے رجوع والی عدت ہے، دونوں صورتوں میں اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ عورت عدت میں رہے گی اس وقت تک اس کو رہائش بھی دے گا اور اس کے ساتھ اس کو ضروریات بھی ہیں جتنی اخراجات کی وہ بھی پوری کرے گا۔ ہاں، اس بارے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر عدت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو تین طلاق کے بعد کی عدت ہے، تو پھر ایک مقام پہ رہ بھی نہیں سکتے کہ خود اس مکان میں نہیں رہ سکتا، اگر اس مکان میں رہے گا تو پردے کی شکل میں رہے گا، بغیر پردے کی شکل میں نہیں رہ سکتا، تو ان باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب پھر یہ کہ اگر فرمایا کہ تم نے اس کو آزاد کرنا ہے، جب آزاد کرنا ہے نہیں رکھنا، تو پھر اس کے ساتھ اچھا طریق سلوک کر کے اس کو رخصت کیا جائے، وہ کیا ہے کہ اگر اس کی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا لازم ہے کہ آدھا مہر اس کو ادا کرے گا، اور اگر رخصتی ہوئی ہے تو پھر پورا مہر ادا کرے گا، پورا مہر بھی ادا کرے گا۔ پھر ساتھ ایک بات بیان فرما دی جو آگے آ رہی ہے، حقاً علی المحسنین حقاً علی المتقین کے الفاظ آ رہے ہیں آگے، جس کے معنی ہیں کہ جو نیکی کرنے والا ہے، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ مہر تو ادا کرے ہی کرے، مہر کے ساتھ مزید بھی کچھ نہ کچھ اس کو تحفہ دے، کوئی ہدیہ دے کہ اتنا عرصہ ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں اس کی یاد میں وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے، کچھ دے کر رخصت کرے، اس پہ لازم ہے کہ اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے، اور یہ نہیں کہ اس کو بلیک میل کیا جائے کہ اس سے مہر بھی واپس لے لیا جائے، کچھ مزید مطالبہ بھی کیا جائے، تو اس کی صورت بھی بیان فرما دی گئی کہ مہر کی واپسی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ شوہر کا کوئی قصور نہ ہو، لڑکی کا رجحان نہیں، کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وجہ بھی کوئی نہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ لڑکی فدیہ ادا کرے گی اور اس کے بعد وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی اور طلاق جو ہے وہ دینا پڑے گی، اس کو طلاق دے گا اور اس میں وہ لے سکتا ہے، کیا لے سکتا ہے؟ اسے مہر واپس لے سکتا ہے، مزید کچھ واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدت عدت کے قریب، عدت ختم نہ ہونے والی ہو، تو فام سکون نہ پس روک لو ان کو بھی معروف ان اچھے طریقے سے، تو یہ آسان طریقے سے روکو کہ اخلاص نیت کے ساتھ، اوسر رہو نہ یا آزاد کر دو ان کو بھی معروف ان اچھے طریقے کے ساتھ، ولا تم سکون نہ اور تم مت روکو ان کو غیر تکلیف دینے کے لیے، اطاعت دو کہ تم زیادتی کرو کہ میں طلاق کیونکہ میں نے دینی ہے اور میں طلاق دوں گا نہیں، بلیک میل کروں گا، لہذا مطالبہ کروں گا اور اس حالت میں رکھوں گا کہ نہ رخصت ہوگی، رخصتی ہوگی نہ علیحدگی ہوگی، اور اس کو جو ہے وہ اس حالت کے اندر رکھنا ہے، اشتراک کی کیفیت میں پھنسا کے رکھنا ہے، تو میں کہ ایسا نہ کرو، وہ میں یفعل ذالک اور جو کرے گا ایسا فقد ظلم نفسہ پس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اس پر تو جو ظلم کر رہا ہے وہ تو وقت ہے گزر جائے گا، جیسے کل میں نے عرض بھی کیا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے کہ پنداش ستم گر کے جفا برما کرد، کہ ستم گر نے ظالم نے سوچا ہے کہ اس نے ظلم ہم پہ کیا ہے، بر گردن وے بماند و برما بھی گزشت، اس کی گردن میں یہ ظلم رہ گیا، ہم سے تو گزر گیا، وقت ہے دنیا کی زندگی کا یہ گزر جائے گا، لیکن یہ اس کی گردن میں رہا اور قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر وہاں اس کو احساس ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اور شیخ سعدی نے اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس نے ظلم کس پہ کیا ہے، بظاہر تو ظلم اس پہ کر رہا ہے لیکن ظلم حقیقت میں اپنے آپ پہ کر رہا ہے، فرمایا بلا تتخذوا اور مت بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو حضواً مذاق. جی میں نے تو مذاق میں رجوع کیا تھا, میں نے تو مذاق میں طلاق دی تھی. فرمایا کہ نہیں, کہ یہ احکامات ہیں جو سنجیدگی کے احکامات ہیں کہ اللہ کے احکامات کو مذاق مت بناؤ. اور یہ بات کل بھی گزارش کی گئی تھی کہ نبی اسلام کے ارشاد گرامی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح ہے اگر مذاق میں بھی ہوگا گواہوں کے سامنے تو نکاح واقع ہو جائے گا, طلاق ہے اگر مذاق میں بھی ہوگی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی, رجوع ہے اگر مذاق میں بھی ہوگا تو بھی رجوع ہو جائے گا, اور غلام اور باندی کا آزاد کرنا ہے اگر مذاق میں بھی اس کو کہا تو آزاد ہے تو بھی وہ آزاد ہو جائیں گے. تو ہمیں کہ اس میں مذاق جو ہے وہ مذاق کر کے اپنے آپ کو مجرم مت بناؤ, وقوع تو ہو جائے گا اگر تم اس سے انحراف کر رہے ہو. میں نے تو مذاق میں کہا تھا, عمل تو اس کے مطابق ہوگا, الفاظ کا اعتبار ہوگا مذاق کا نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اس مذاق کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی بے ادبی توہین کی وجہ سے خلاف ورزی کی وجہ سے آخرت کی سزا سے تم گزرو, تو اس لیے اس سے اجتناب کرو. فرمایا کہ وز کرو اور تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فوقیت بھی دی, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اختیار بھی دیا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے وما انزل علیکم اور جو کچھ اس نے اتارا تم پر من الکتابی یعنی کتاب الحکمت حکمت, کتاب قرآن مجید اللہ نے تم پر یہ اتنی عظیم کتاب نازل کی, یہ اس کا اللہ کی کسی نعمت کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے, یہ تو اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. اور پھر یہ کہ اللہ نے اس کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی. حکمت کیا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن مجید کا مفہوم سمجھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مفہوم سمجھایا ہے یا مفہوم کا جو طریقہ کار بتایا ہے اس کی دو صورتیں موجود ہیں. ایک صورت حدیث ہے کہ الفاظ یہ حدیث ہیں اور اس کا جو فہم ہے یہ فقہ ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تین نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا, کتاب قرآن مجید, حدیث پاک اور فقہ. تو یہ کتاب اور حکمت میں یہ تین چیزیں آ رہی ہیں. تو کتاب اور حدیث کا جو فہم ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, تمہیں احکام اور مسائل سے آگاہ کیا, فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا خوف اختیار کرو. یہ اللہ نے کیوں نازل فرمایا, قرآن مجید کیوں نازل فرمایا؟ کیا یہ رسمی کتاب ہے کہ بس اس کا مطالعہ کر لیا جائے؟ نہیں, فرمایا کہ اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی. کیوں فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ نے اس کا نزول اس لیے فرمایا کہ یعظکم بھی, کہ وہ نصیحت کرے تمہیں بھی اس کے ساتھ, کہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جائے اور تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ. اب نقصان سے کب بچو گے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے. اللہ کا خوف ہوگا تو پھر زیادتی سے بچو گے, اللہ کا خوف نہیں ہوگا پھر زیادتی کرتے چلے جاؤ گے. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ اگر تم نے ایسا کیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ان پہ ظلم کیا اور ان کو روک کے رکھا پھنسا کے رکھا, فرمایا کہ وَاعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ یقین اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر ایک چیز کو نہایت جاننے والا ہے. لوگوں کو تو شاید پتہ نہ چلے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے علم سے تو باہر کوئی چیز نہیں. اللہ تو تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے, نیتیں تو بعد میں بنتی ہیں, نیتوں سے پہلے جو خیالات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے, ابھی خیال نہیں بنا ہوتا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کا خوف اختیار کرو اور جب خوف اختیار کرو گے تو پھر اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ گے. فرمایا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا, پھر وہی بات دوبارہ, وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم طلاق دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس مت روکو ان کو. یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں. پہلی بات یہ آپ دیکھیں کہ پہلے فرمایا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم طلاق دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو, یعنی اپنی عدت کے قریب ہوں, ختم ہونے کے قریب ہوں. وہاں الفاظ ہیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو, یعنی عدت پوری ہونے والی ہو, ابھی پوری نہ ہوئی ہو تو رجوع کر سکتے ہو. یہاں فرمایا وجدا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی عدت کو، یعنی عدت پوری کر لیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ فبلغنا اجلہن، الفاظ تو ایک ہیں، وہاں بھی فبلغنا اجلہن، یہاں بھی فبلغنا اجلہن، لیکن وہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب وہ عدت ختم ہونے کے قریب ہوں، اور یہاں ترجمہ کر رہا ہوں جب عدت ختم ہو جائے. اب الفاظ تو ایک جیسے ہیں، ترجمے دو کیوں ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ از خود مفہوم لینے کی کوشش نہ کریں. تو لہذا جب ہم اس میں ان لوگوں سے رجوع کریں گے جو فہم رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہاں یہ معنی کیوں ہیں، یہاں یہ معنی کیوں ہیں. آگے کے الفاظ سے وہاں ہے، پہلے ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ تم اچھے طریقے سے روک لو ان کو. روکنا کب ہوگا، رجوع کب ہوگا؟ جب عدت پوری نہ ہوئی ہو. عدت پوری ہونے سے پہلے تم ان سے رجوع کر سکتے ہو، عدت پوری ہو گئی پھر تو رجوع نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم روک لو، یعنی رجوع کر لو ان سے. تو رجوع ہوگا جب مدت ابھی باقی ہو، اگر عدت پوری ہو گئی تو رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہاں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کے معنی ہے عدت پوری ہونے والی ہو. اور یہاں فرمایا کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، کہ تم انہیں مت روکو دوسری جگہ نکاح کرنے سے. دوسری جگہ نکاح کب ہوگا؟ جب عدت پوری ہو جائے. عدت پوری نہ ہو تو دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کے معنی ہوں گے عدت کا پورا ہو جانا، اور وہاں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا معنی ہے عدت کا پورا ہونے کے قریب ہونا. تو یہ معنی کا فرق معلوم ہوگا آگے کے الفاظ سے. ایک بات یہ قابل غور ہے، دوسری بات یہ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عزل کہتے ہیں کسی کو باندھ کے رکھنا. تو لہذا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پس تم مت روکو ان کو، ان کو پابند مت کرو. ان عورتوں کو کس چیز پہ پابند مت کرو؟ این کہنا، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے. اب کس شوہر سے نکاح کریں؟ کہ جس شوہر نے طلاق دی ہے، اگر وہ اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر رکاوٹ مت بنو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کسی جگہ پر، کسی اور جگہ پہ نکاح کرنا چاہتی ہے، پہلے شوہر کے ساتھ رجوع نہیں قبول کرنا چاہتی، عدت پوری ہو گئی تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، نکاح دوسرا کرنے، تو اس کے لیے رکاوٹ مت بنو. اور یہ واقعہ جو ہوا جس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کا معاملہ ہوا کہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی پہ احسان کرتے ہوئے اپنی ہمشیرہ اس کے نکاح میں دے دی. اس نے ان کے ہمشیرہ کو کچھ عرصے بعد طلاق دے دی. طلاق دے دی، ایک طلاق دی، عدت پوری ہو گئی. عدت پوری ہو گئی، اب اس کو غلطی کا احساس ہوا، وہ آیا کہ جی میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تجھے اپنی بہن کا نکاح، اب میں اپنی بہن کا تجھ سے اللہ کی قسم نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ تو تو ناقدر ہے، تجھے تو قدر ہی نہیں، تو نے تو میری اس احسان کی قدر نہیں کی، اس لیے میں اللہ کی قسم دوبارہ نکاح تو ہو سکتا ہے، کیونکہ عدت پوری ہو گئی ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، ایک طلاق، لیکن میں اللہ کی قسم تیرے ساتھ اس کا نکاح نہیں کروں گا. ادھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی چچازاد بہن کا یہ واقعہ ہوا، ان کو بھی ان کے شوہر نے طلاق دے دی. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ یہ چچازاد بہن دوبارہ اس سے عدت کے بعد نکاح کرنا چاہ رہی ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ نہیں جی میں نے یہ نکاح نہیں ہونے دینا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دی، طلاق ایک دیا، اور عدت کے اندر رجوع نہیں ہوا، عدت پوری ہو گئی، اب دوبارہ نکاح ہو سکتے ہیں. اب عورت چاہتی ہے کہ میں اسی سے دوبارہ نکاح کروں، تو لہذا اس کے لیے تم رکاوٹ بن کر. تو لہذا کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے جی، کہ اس نے طلاق کیوں دی، اب اس لیے ہم اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں دے سکتے. فرمایا اس کو غیرت کا مسئلہ مت بناؤ، کہ عورت اس سے رجوع رکھنا کرنا چاہتی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے. اب شوہر بھی خواہش مند ہے نکاح کرنے کا، عورت بھی خواہش مند ہے نکاح کرنے کی، تو اس کے لیے رکاوٹ پیدا مت کرو. ایک رکاوٹ یہ ہے. دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، अब वो दूसरी जगह निकाह करना चाहती है, अब पहला शोर उसको बदनाम करता फिर रहा है कि उसको मैंने निकाह नहीं होने देना। अब फरमाया कि ये तुम रुकावट मत बनो। रुकावटें दो हैं, एक रुकावट इस बात की है कि वो दूसरी जगह निकाह करना चाहती है इद्दत के बाद, पहला शोहर उसके लिए रुकावट बन रहा है कि मैंने ये निकाह नहीं होने देना, तुम्हारा मामला रहा नहीं, ख़त्म हो गया, अब तुम खामखा दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। दूसरी बात यह है कि जो वो रस्ता हैं, जो लवाहिकीन हैं लड़की के, लड़की को तलाक हो गई, अब लड़की भी चाहती है कि पहले शोहर के साथ दोबारा निकाह हो जाए और शोहर भी चाहते हैं कि मेरा इससे दोबारा निकाह हो जाए, तो लिहाजा अब वो रस्ता को चाहिए, लवाहिकीन को चाहिए अपनी इज्जत का मसला मत बनाए, ये उसको निकाह उससे होने दें, उसको कर दें निकाह। हाँ, चंद सूरतें हैं जिसमें रुकावट करना ज़रूरी है। एक बात यह है कि अगर बगैर निकाह के कोई लड़की किसी के साथ जाना चाहती है तो रुकावट की जाएगी, तो वो रसा की लवाहिकीन की जिम्मेदारी है सरपरस्तों की कि रुकावट बने, ऐसा ना होने दें। अगर शोहर ने तीन तलाक दे दी, तीन तलाक देने के बाद लड़की भी चाहती है मैं इससे दोबारा निकाह कर लूँ, लड़का भी चाहते निकाह, अब रिश्तेदारों के लिए लाजिम है सरपरस्तों के लिए कि वो निकाह ना होने दें कि तीन के बाद निकाह नहीं हो सकता, तीन तलाक के बाद निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा इसमें वो रुकावट बन जाए। इसी तरीके से तीसरी सूरत रुकावट की यह है कि लड़की निकाह करना चाहती है ऐसे शोहर के साथ, है तो ईमान वाला लेकिन दोनों के अंदर मर्तबे का फ़र्क है कि जिसकी वजह से निभा आगे नहीं हो सकता, तो वो मियारी ख़ानदान नहीं है, तो जब मियारी ख़ानदान नहीं है तो उसमें वो निकाह करना चाहती है तो फिर सरपरस्तों को इख्तियार हासिल है तो उसको रोक लें। अगर ये तीन बातें ना हों कि नजायज़ सूरतें पैदा ना हो रही हों तो फिर फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि मत रोको, रुकावट मत बनो, तो निकाह जो है वो करने दो। अन कहना तो निकाह करें अजवाज हन्ना अपने शोहरों से, कि जिनको अपना शोहर बनाना चाहती हैं उनसे निकाह करना चाहें। इज़ा तराव बैनहुम बिलमारूफ, जबकि वो राज़ी हों आपस में दस्तूर के मुताबिक, यहाँ बिलमारूफ के अंदर ये बात आ गई कि दस्तूर के मुताबिक, तरीके के मुताबिक, अगर तीन तलाक के बाद निकाह करना चाह रही है तो यह मारूफ के ख़िलाफ़ है, जब मारूफ के ख़िलाफ़ है तो रुकावट बनेंगे, और गैर कफ में निकाह करना चाहती है तो ये मारूफ के ख़िलाफ़ है तो इसलिए रुकावट बनेंगे, और अगर इसी तरीके से अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई और इद्दत पूरी नहीं हुई पहले शोर की फिर किसी और से निकाह करना चाहती है तो सरपरस्त जो रुकावट बनेंगे, ये दस्तूर के मारूफ के ख़िलाफ़ है। तो जहाँ मारूफ के ख़िलाफ़ होगा वहाँ रुकावट बनेंगे, जहाँ मारूफ के ख़िलाफ़ नहीं होगा, शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक होगा, वहाँ रुकावट नहीं बनेंगे। तो मैं ज़ाली का यू आजू भी ही कि वो नसीहत की जा रही है इसकी किसको, मन कान मिनकुम, जो है तुम में से, यूमिनु बिल्लाह, ईमान रखता है अल्लाह पर, वल्यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर, जिसका आखिरत पर ईमान है अल्लाह उसको नसीहत कर रहा है कि तुम पहले शोहर हो, दूसरी जगह निकाह करने में रुकावट मत बनो, और लड़की जो है वो पहले शोहर से निकाह करना चाह रही है इद्दत के बाद ज़ाब्ते के मुताबिक, शरीयत के उसूल के मुताबिक, तो रिश्तेदारों को चाहिए, सरपरस्तों को चाहिए कि उसके लिए रुकावट ना बने। जब यह आयत नाजिल हुई तो हज़रत माके बिन यसार जिल्लान ने कसम का कफारा दिया और अपनी हमशीरा का निकाह जो है वो उससे कर दिया। फरमाया कि ज़ालिकुम अज़्का लकुम व अतहर, अज़्का और अतहर के मानी हैं कि पाकीज़ा, अज़्का जो है उस पाकीज़गी को कहते हैं जो अंदर हो, और अतहर उस पाकीज़गी को कहते हैं जो ज़ाहिर हो। फरमाया कि अगर तुम इस लड़की का निकाह उससे कर दोगे, अगर खिलाफ ज़ाब्ता नहीं, तो ज़ालिकुम अज़्का, तो ये ज़्यादा पाकीज़ा है अंदर के एतबार से भी तुम्हारे लिए, कि अंदर के एतबार से पाकीज़ा है क्योंकि अंदर की ख़राबी पैदा नहीं होगी, वह अतहर और ज़ाहरी लिहाज से भी पाकीज़ा है, इसी के अंदर इज़्ज़त है और इसी के अंदर गैरत है कि उसके मुताबिक अमल होने दो। वल्लाहु यालम, और अल्लाह जानता है कि किस काम में फ़ायदा है किस काम में नुकसान है, वह अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते, कि तुम नहीं जानते कि किस काम में फ़ायदा है किस काम में नुकसान है, तुम ज़ाहरी हालत को देख रहे हो, अल्लाह हकायक को जानता है, तो इसलिए अल्लाह के अहकाम पर अमल ज़रूरी है, मगर अल्लाह के अहकाम पर अमल कौन करेगा, फरमाया जिसका अल्लाह पर ईमान होगा और आखिरत पर ईमान होगा। तो इससे ये बात भी मालूम हुई कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले की तौसीफ़ बयान की है, और ये बात भी बयान की है कि अल्लाह के अहकाम को कौन कबूल करेगा जो ईमान वाला है,